Wiem, że bardzo Państwo lubią jej płytę. Mina Crowley zaśpiewała, ale to płyta zatytułowana Tell Me. I Mina zaprosiła tu do współpracy Chrisa, Chris Fillmore i jego zespół na tej płycie i podczas tej sesji nagraniowej się pojawili i płyta w niektórych momentach zyskała na takiej drapieżności. Program trzeci Polskiego Radia i trzy wymiary gitary. Proszę nasłuchiwać radia także po 14, bo dziś wersja specjalna programu, czyli świąteczna. My w Szkocji też słuchamy. Taki list otrzymałem i najlepszego dla całej ekipy. I też mamy barszcz z uszkami, żeby redaktorek sobie nie myślał. Madzia i Marek to napisali ze Szkocji. Pozdrowienia i dobrych świąt. No ale pytanie do Madzi i Marka, czy macie polskie kolędy? Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 grudnia, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny bilans pierwszych świątecznych godzin. W ponad 300 pożarach zginęło 9 osób. Potężna burza śnieżna przeszła nad Moskwą. W Gdańsku Oliwie powstała ściana marzeń. Każdy oliwianin, gdańszczanin, każdy z całej Polski, z całego świata może tu przyjść i napisać swoje marzenie. A ponieważ po zapełnieniu ściana jest wycierana, miejsca starczy dla wszystkich. Sami strażacy mówią, że te statystyki są przerażające. Od wczoraj w Polsce zginęło w płomieniach 9 osób, 15 zostało rannych. Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło w miejscowości Kazimierków w powiecie grójeckim. Tam zginęły 3 osoby. Również na Mazowszu, w miejscowości Krzywośnity, w wyniku pożaru budynku jednorodzinnego dzisiaj w nocy zginęła jedna osoba. Do kolejnej tragedii doszło w Ełku, w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie z nieustalonych przyczyn doszło do pożaru domu jednorodzinnego, w którym zginęło 2 mężczyzn. Przyczyny wszystkich pożarów bada prokuratura, jednak rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak podkreśla, że często sami jesteśmy winni. Najczęściej o tej porze roku do pożarów w naszych mieszkaniach i w naszych domach dochodzi wskutek niewłaściwej eksploatacji lub wad urządzeń grzewczych, elektrycznych lub gazowych. Strażacy wyjeżdżali też kilkanaście razy do zdarzeń związanych z emisją tlenku węgla. 16 osób z objawami zatrucia zostało przewiezionych do szpitali. Krakowscy policjanci zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy zajmowali się nielegalnym rozprowadzaniem przemyconych wyrobów tytoniowych. Jako magazyn służył im stary pojazd zaparkowany na jednym z osiedli. Do niego przywozili papierosy przemycone zza wschodniej granicy, przepakowywali je i rozwozili po okolicznych targowiskach, wyjaśnia Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Sprawcy zostali zatrzymani, można powiedzieć, na gorącym uczynku w momencie, kiedy przepakowywali z samochodu do samochodu kartony z tytoniem. Oboje byli bardzo zaskoczeni. Wydawało im się, że samochód, z którego uczynili sobie taki podręczny magazyn, jest tak dobrze zakamuflowany i według sprawców absolutnie nie powinien był wzbudzać niczyjej podejrzliwości. W czasie przeszukania pojazdu policjanci znaleźli ponad 40 tysięcy sztuk papierosów, a także kilogramowych worków z krajanką tytoniową. Zatrzymani usłyszeli już zarzut posiadania nielegalnych papierosów, grożą im 3 lata więzienia i grzywna. W Moskwie potężne korki na ulicach i ponad 150 opóźnionych lotów to rezultaty burzy śnieżnej, która przeszła nad stolicą Rosji. Jednak żadne z trzech stołecznych lotnisk nie zostało zamknięte. Burza rozpoczęła się o poranku. Służby meteorologiczne spodziewają się, że jeszcze dziś spadnie ponad 10 cm śniegu. Jak poinformował premier Dmitrij Miedwiediew, z powodu fatalnej pogody utworzyły się takie korki, że kilku ministrów nie dotarło na czas na ostatnie w tym roku posiedzenie rządu. Teraz w serwisie Trójki. Co robić, gdy dostaniemy prezent, który wcale nam się nie podoba? Coraz częściej prezenty robimy szybko, bez zastanowienia i bez wyobraźni. I wtedy tak może zachować się obdarowany. Podarowałabym komuś innemu? Przyjąć jak najbardziej. Ja myślę, że każdy prezent jest fajny. Na razie, że jest okej, okay, a później najwyżej można komuś innemu dać albo... Postanowiłabym go oddać gdzieś do domu dziecka, gdzie dzieci by na pewno się ucieszyły z takiego prezentu. Dostaje prezent, to chyba dostaje go, to jest jego własność już później. No to ma prawo go sprzedać. Jeśli rzeczywiście to byłby niechciany, może podarowałbym komuś innemu. Gdy już otrzymaliśmy niechciany prezent, to musimy umieć wyjść z twarzą z tej sytuacji. Uśmiechnąć się. Wszystko jedno, trzeba cieszyć się, że ktoś daruje ci prezent, bo niektórzy całkiem nie dostają tych prezentów. Najważniejsze, że jest od serca. To jest najważniejsze. Mimo wszystko chyba bym pokazała, że mi się podoba, bo głupio byłoby powiedzieć, że nie, to jest jednak prezent. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś odczuł to, że to jest niepożądany prezent. Mam nadzieję, że w tym roku wszyscy otrzymaliśmy super prezenty. Dla Polskiego Radia Marcin Doliński. W Gdańsku Oliwie powstała Ściana Marzeń. To instalacja Emilii Kalkowskiej-Marszałek. Praca została nagrodzona w konkursie na formę przestrzenną Rozdroża Wolności, mówi Natalia Filipionek-Rybińska z Fundacji Wspólnota Gdańska. Każdy oliwianin, gdańszczanin, każdy z całej Polski, z całego świata może tu przyjść i napisać swoje marzenie. Ludzie przychodzą? Bardzo tłumnie przychodzą, niektórzy się krygują trochę, a niektórzy od razu wypisują swoje marzenie, ale tak jak rozmawiałyśmy też z niektórymi przechodniami, to jest tak, że człowiek w tym pędzie zapomina tak naprawdę o marzeniach i widząc tą tablicę uświadamia sobie, że jednak tu można marzyć i może coś wymyślę, może się spełni. Fajny pomysł? No super, fajny. Coś nowego, ta oliwa taka szara jest. Marzenia pisze się kredą, a ściana znajduje się przy ulicy Opata Jacka Rybińskiego. Miejsca starczy dla wszystkich, bo tablica ściana jest wycierana, gdy tylko się zapełni. To był serwis Trójki. Uwaga, tej nocy trzeba będzie bardzo uważać na drogach. Z czwartku na piątek już mogą być w wielu miejscach oblodzenia, ponieważ po tej takiej mokrej aurze przyjdą temperatury ujemne i grunt też się powoli będzie wychładzał, więc nad ranem w piątek może być bardzo ślisko. Będzie zimno, informuje Małgorzata Tomczuk z IMGW. Może tylko tam na wybrzeżu będzie około zera, ale w głębi kraju od minus 5 do minus 1. Jutro na termometrach przeważnie minus 3 stopnie i wszędzie możliwe opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy mogę zgadnąć, na jaką piosenkę zagłosowałeś w topie wszechczasów? Dzień dobry. Tak. Still got the blues, Gilmore. Zgadza się. Mogę się odwdzięczyć? Tak. Czyżbyś zagłosował na Hotel California? Dzień dobry. Jak od 21 lat, tak. 21 top wszechczasów to będzie pierwszy dzień stycznia 2015 roku. Państwa muzyka na antenie programu trzeciego. Głosowanie do 30 grudnia. polskieradio.pl/trójka. Na 21 top wszechczasów zapraszają Piotr Baron, Marek Niedźwiecki, Piotr Pec i Piotr Stelmach. Autopromocja. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. See, I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. some try to tell me, thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I love you. Tak to mniej więcej zabrzmi 1 stycznia, jeśli państwo tak zdecydują. Przypomnę o naszej wspólnej zabawie 21 Top Wszechczasów. Proszę zagłosować na 50 utworów i program muzyczny programu trzeciego 1 stycznia od godziny 9 do 21 w państwa rękach. Dwoje wędrowców życzy państwu dziś wesołych świąt. Zofia Kruszewska i Piotr Baron. Druga godzina naszego spotkania w tym świątecznym wydaniu Trzech Wymiarów Gitary. No i mamy dla państwa dzisiaj piosenki prezent. Thank you.

Aldi Miola z płyty zatytułowanej Vocal Rendezvous. Tutaj na tę płytę artysta zaprosił wielu śpiewających. Między innymi Angie Stone pojawia się i Macy Gray. Płyta Zza Szafy ukazała się w 2006 roku i od tej pory chyba nie była w naszych spotkaniach odtwarzana. Teraz sięgamy także po płytę wyjątkową. Jej autorem jest Jarosław Śmietana. Thank you. Niesamowity skład tego zespołu. Jarosław Śmietana, Wojciech Karolak, Art Farmer, Michał Urbaniak i Ronnie Barrage. To był skład na tę płytę. Songs and Other Ballads. Tak jest zatytułowana ta płyta Jarosława Śmietany. Mam nadzieję, że ten prezent zabrzmiał Państwu dobrze w radiu. Oprócz prezentów dziś wspólnie kolędujemy, a do wspólnego kolędowania zaprosiłem dwie moje ukochane panie. Pierwszą z tych pań jest pani Ewa Bem. W żłobie leży, któż pobierze, kolędować mała mu. Jezusowi, Chrystusowi, dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie, przybywajcie, jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. My zaś sami z piosneczkami za wami pospieszymy, a tak tego maleńkiego niech wszyscy zobaczymy. Jak ubogo narodzony płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Jak ubogo narodzony płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Naprzód tedy niechaj wszędy zabrzmi świat wesołości, że posłany jest nam dany Emanuel w niskości. Jego tedy przywitajmy, aniołami zaśpiewajmy, chwała na wysokości. Jego tedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy, chwała na wysokości. Ewa Bem. Wszystkiego dobrego, pani Ewo, na święta. No i jeszcze jedna niewiasta, którą zaprosiłem do wspólnego kolędowania. A to z kolei jest pani Elżbieta Adamiak. Gdy śliczna panna syna kołysała, z wielkim weselem tak jemu śpiewała. Droga. Czy dla kogoś z Państwa też to jest najpiękniejsza polska kolanda? Gdy śliczna panna zaśpiewała Elżbieta Adamiak, a jako że ta strona radia i druga strona radia pozostają dla siebie niewidoczne, to muszę Państwa zapytać, czy przyjemnie się Państwu dzisiaj kolęduje z programem trzecim. W 2006 roku zespół Blackmore's Night wydał swoją zimową płytę. Takie było dzwonkowe studio nagraniowe w 2006 roku. Candice Night pięknie zaśpiewała, Richie Blackmore zagrał na gitarze i cały zespół Blackmore's Night z licznymi, bardzo starodawnymi instrumentami. A skoro o starodawnych instrumentach mowa, są tacy wśród nas, którzy twierdzą, że w tym czasie, w czasie świąt Bożego Narodzenia, radio powinno być koniecznie lampowe i powinno odtwarzać stare płyty, a może nawet stare taśmy. To spróbujmy. Czy państwa nowoczesny radioodbiornik wygląda teraz, jakby miał lampy? Czy słuchało się tego, jakby było odtwarzane z taśmy? Nie, z płyty kompaktowej odtworzyliśmy i odpowiadam na liczne pytania państwa. Tak, to był zespół Budgie. I teraz też jeszcze radio przez chwilę będzie lampowe, choć płyta jest nowa. Ukazała się w tym roku. Proszę jej nie przegapić. To jest hołd dla zespołu Allman Brothers Band. Second floor. If I get by this time, won't be back no more. So raise your window, baby, so I can ease out nice and slow. Oh, yeah. So all your neighbors won't be talking that stuff that they don't know. hołd dla zespołu The Allman Brothers Band. Piękna płyta, która nosi znaczek 2014. W tym utworze, bo wielu artystów tutaj się pojawia, w tym utworze akurat Robin Ford i Martin Gershwitz w utworze One Way Out. Teraz będzie już kilka, jeszcze tylko kilka prezentów mam dla Państwa, prezentów piosenek. Teraz będzie płyta, która w 2010 roku trochę nas chyba zaskoczyła. Na tej płycie znalazły się oczywiście nie ich kompozycje. Steve Miller Band w 2010 roku zaskoczył nas taką płytą. Być może nie wszystkich, bo trochę wiedzieliśmy o tym, że po 17 latach wreszcie pojawił się w studiu i będzie nowa płyta, ale pamiętam, jak jeden z moich bliskich kolegów wtedy powiedział takie oto zdanie, które mnie rozśmieszyło i śmiałem się na głos w samochodzie. Powiedział mianowicie, oni poszli troszkę w stronę bluesa, ale też ładnie grają. Steve Miller Band, rok 2010. Rock me all night long. książeczce dołączonej do tej płyty zdjęcia z sesji nagraniowej. Panowała tam zapewne niesamowita atmosfera, no i wyszło ładnie. Rock Me Baby, The Steve Miller Band. Wszystkie prezenty, piosenki dla Państwa rozdane. Zofia Kruszewska i Piotr Baron, bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. I na zakończenie jeszcze jeden krótki prezent. To będzie Bill Wyman.